L'any 1907 es va publicar el primer número de Feminal, la primera revista de caràcter feminista a Catalunya, que amb la difusió de l'ideari del feminisme va tenir gran influència en la renovació de l'imaginari de les dones del seu temps. En homenatge a aquesta publicació, a partir d'aquest dimarts, la Biblioteca Can Baratau acollirà una exposició que s'emmarca dins la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Feminal va aplegar a les seves pàgines articles que compartien una mateixa preocupació per les dones en consonància amb la modernització necessària de la societat i així mateix va recollir mitjançant un equip de corresponsals a França i Anglaterra les idees dels moviments feministes sorgits en aquells moments a Europa. En dona detalls la coordinadora a Barcelona de l'Institut Català de les Dones, Ivet Castanyo. S'emmarca en l'aparició d'aquesta revista en una societat en què doncs, les dones tenien un paper que s'havia de canviar. Aquesta revista el que pretenia ser era canviar aquests estereotips i incidir doncs, en el canvi de mentalitat. Sobretot es van fixar diversos objectius, un dels quals era la defensa del dret de les dones a l'educació i a la seva professionalització. Carme Carr era la directora d'aquesta revista per la qual van col·laborar diverses dones destacades de l'època com Lola Anglada. A l'exposició, que es podrà visitar fins al 29 de novembre, es fa un repàs a la història d'aquesta revista que reivindicava el paper positiu de les dones a la societat. Els seus escrits reflectien els conflictes generats per les transformacions de la idea de feminitat que apuntaven cap a una nova identitat més autònoma, pròpia i lliure. Visibilitzar sobretot les dones en diferents àmbits professionals, poc feminitzats, i incidir doncs, sobretot en això, no? que les dones prenguessin consciència que hi havia doncs, coses a fer i coses a canviar, i sobretot doncs, incidir en els drets de civils i polítics de totes elles. A través de la mostra es pretén posar fi als estereotips de gènere i és que des de les planes de Feminal es reivindicava també la tasca que les dones aportaven en aquell moment a diferents àmbits professionals. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.